alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Debes abrirte de orellas e escoitar a radio con Pepe Cuña, porque está pasando, dicho García MC. Así que se sabe de xente, dende Ferrol Terra, para o mundo, ábrete de orellas. ¿Cómo é? Ábrete de orellas. Con Pepe Cuña. Algo que non está ben. Eu xa non me creo nada. Non me fío de ninguén. Desconfío se me mira. Ese non miran tamén. Algo novo está pasando. Algo que non está ben. Eu vou andar por mim. Antes todo em Algo pasou abre a edición 521 de Ábrete de Orellas na súa versión radiofónica e tamén abre o segundo disco de Martelo, o mesmo animal. Un disco do que xa escoitamos varias pezas en Ábrete de Orellas, que está comentado en abretedeorellas.com e que volve a actualidade porque están de xira. O power rock trío que forman Xacobe Martínez Antelo no baixo e na voz, Manuel Cebrián na guitarra e Max Gómez na batería van estar este sábado na Sacabeira, en Sargadelos, no concello de Cervo. O sábado 6 ás 8:30 con billeteira inversa, é dicir, pagas unha vez remate o concerto. Grazas por estardes unha semana máis ao outro lado de Ábrete de Orellas, unha edición que ven cargada de artistas novos e de artistas veteranos da escena galega, porque teñen novidades discográficas ou porque teñen concertos, como é o caso de Cenzar, que está a celebrar esa xira dos 35 anos bourando. Teño unha casa no cemiterio, estaba incluída no seu disco Vaise Armar, e vai soar, por suposto, este sábado 6 no Pub Gatos de Melide. Cenzar. Teño unha casa no cemiterio, un dos clásicos de Cenzar que non falta nesta xira dos 35 anos bourando da banda de Cenzar. E como vos dicía antes, bandas veteranas, bandas novas e, no caso que nos ocupa agora, unha banda nova, chea de xente, con experiencia noutras anteriores. Sun e Ou van presentar o seu disco agora, o sábado, na Sala Rebullón, en Mos. Van estar acompañados de Pauliña e de DJ Chris. No seu disco de debut, e os coitamos esta semana, Redención. Elas son Sun e Ou. We'll be right back. Hola, son Martín Bude de Homens e quero saudar a Pepe Cuña e a todas as que escoitades Ábrete de Orellas. A por outros 400! Principiamos a cantar por ser primeiro de maio a decir 4 verdades que no pueblo están pasando. Dicen que baixou o leite, as patacas, as sardiñas tamén podían baixar, as faldas das señoritas tamén podían baixar, as faldas das señoritas. Principiamos a cantar por ser primeiro de maio a decir 4 verdades que no pueblo están pasando. Dicen que baixou o leite, as patacas e as sardiñas tamén podían baixar, as faldas das señoritas tamén podían baixar, as faldas das señoritas. Para facer este maio tuvemos que ir a roubar o fiunche mai las flores a horta de Ferradas. Veo Ferradas co escopeto lombo, pegounos un tiro e deixounos redondo. Pegounos un tiro e deixounos redondo. Para facer este maio tuvemos que ir a roubar o fiunche mai las flores a horta de Ferradas. Veo Ferradas co escopeto lombo, pegounos un tiro e deixounos redondo. A despedida lles dou que me parece que vengo moito cantar enfada e o pouco parece ben. Cantometrics é unha formación que revisa o arquivo de Alain Lomax, como nesta peza que vimos de escoitar e que se chama Maios. Están acompañados por Lina e Lola, Os Melidaos e Fran Trasorras. Tedes a oportunidade de ver a Cantometrics este venres 5 na Fundación Bowling en Melide. E xa que nos achegamos ao tradicional, imos estrear unha nova canción. O grupo folk do Morrazo, Mediarea. 4 músicos, 2 bailaríns e un serradoiro, como podedes ver no videoclip. Unha proposta festiva, coherente e de calidade, ben enraizada na música tradicional, pero coa vista posta no horizonte. Así se definen Mediarea, sebo de Grilo. Sebo de Grilo, a estrela de Mediarea, desde o Morrazo, este grupo de folk do que aínda non temos datas. Por certo, abretedeorellas@gmail.com para nos contactar e nos informar de novidades e tamén de concertos. Este sábado en Noia hai un festival benéfico chamado Ría Fest, música, mar e vida. Pois a partir das 9:30 na Rúa do Curro hai concertos e ali vai estar Mondra. Despois, Boyanca Costova e Chicho Selector, poñendo unhas músicas. Imos recuperar o disco de Mondra, Ardén, neste caso, unha peza que aínda non soara no programa, Rumbamba, Mondra, este sábado 6 en Noia. Rumbamba, rumbamba, con el aire me voy mamá. Rumbamba, rumbamba, con el aire me voy mamá. Dixo Moberto que esta noite había folía. Quien vida las ardentes. Rapaciñes. Rumbamba, rumbamba, rumbamba, rumbamba, rumbamba, rumbamba, rumbamba, rumbamba, rumbamba, rumbamba, con el aire me voy mamá. Rumbamba, rumbamba, con el aire me voy mamá. Chega, xa te moza con sangre nas veas. Hoxe non hai que me detoñar. E rugar separar cas colegas. Cito, conseguimos armar un cristo. Patillando apertas a risos. E do resto eu xa desisto. Rumbamba, rumbamba, con el aire me voy mamá. Rumbamba, rumbamba, con el aire me voy mamá. Rumbamba, rumbamba, con el aire me voy mamá. Rumbamba, rumbamba, con el aire me voy mamá. Todo día somos xente organizada e activa. Pola noite entre beixos e birras. Construindo unha red afectiva. Querernos, loitar polos nosos dereitos. A conciencia de clase primeiro. E mandar o precario ao inferno. Rumbamba, rumbamba, con el aire me voy mamá. Rumbamba, rumbamba, con el aire me voy mamá. Rumbamba, con el aire me voy mamá. Rumbamba, rumbamba, con el aire me voy mamá. Rapaciñes a ruare. Rapaciñes a ruare. Vais o día, vais a noite. Contáctanos, abretedorellas@gmail.com. Dende Arins, grazas, parabéns e mil primaveras máis para Ábrete de Orellas, para a súa versión radiofónica, para Pepe e para toda esa maravilla arredores de todo este proxecto. Outro día aquí mirando as chemineas afumeando. Outro día aquí sentado o pé da vía e os trens pasando. Se me preguntas que é o que quero, a paz mundial é o meu desexo. Outro día soñando con volver a verte bailando. Otro día aquí agarrando a que la tormenta vaya pasando. Si me preguntas qué o qué quiero, a paz mundial es o meu desejo. Terte ao meu lado, se me preguntas que é o que quero, a paz mundial é o meu desejo. Mundial é o meu desejo. Xusto no momento que estaba a preparar o programa, Malavesta estreaban nova canción. Malavesta son Bituco Neira, do Ruxe Ruxe na voz, e musicazos do país con localización en Compostela principalmente, como o violín de Ismael Cabaleiro, a guitarra de David Regueiro, o banjo de Diego de Lera e a batería de Iago Jorge. Malatesta, a paz mundial e a súa nova canción. Malavesta é un becho con chupa de coiro, moi mala hostia e ningunhas ganas de ir dormir. Programa 521 de Ábrete de Orellas, saltando entre novidades e concertos. E de vez en cando, as dúas cousas. O Sonoro Machine van estrear ese novo EP do que vos falaba a semana pasada, A Primavera Ten Que Ser Nosa. Dicía, vai no estrear este sábado 6 en El Pueblo, en Ourense. Como todavía non están dispoñibles até o Venres 5 as cancións dese novo EP, recupero outra que ten que ver coa primavera. Festa da Primavera estaba incluída no disco 717 do Sonor Machine. Lembra que despois ademais estará DJ Floro. En El Pueblo, Café Cultural de Ourense, este sábado 6, novas cancións do Sonoro Machine. Despois de botar o inverno, teremos festa esta noite. Non vai quedar en Ourense casa que non nos escoite. Cantaremos as cancións que inventamos na montaña, esas que cantas tan ben. Bailaremos ao redor da túa mirada cesa, mentres o teu xardín imaxina primavera. Dormiremos corazón cando durman os tambores, con forza para soñar. Brillas moito máis que o sol, e faz do inverno a primavera. Brillas moito máis que o sol, e faz do inverno a primavera. O sol, sombra longa de limoeiro, faranos abrir os ollos cun impulso guerrilleiro. Perfumarás todo o val o café que ti preparas, ese que che sae tan ben. Bailaremos ao redor da túa túa mirada cesa. Mentres o teu xardín vai e inventa a primavera, calaremos corazón cando calen os tambores con forza para berrar. Brillas moito máis que o sol e faz do inverno a primavera. Brillas moito máis que o sol e faz do inverno a primavera. Brillas moito máis que o sol e faz do inverno a primavera. Brillas moito máis que o sol e faz do inverno a primavera. Festa da Primavera, un dos clásicos do Sonoro Machine, que soará este sábado 6 en El Pueblo, dentro da presentación do novo EP A Primavera Ten Que Ser Nosa, o Sonoro Machine. E o mesmo sábado 6, na Festa do Queixo de San Simón da Costa, en Vilalba, van estar De Balde, de Rapants. O seu novo disco, chamase La Máquina del Buen Rollo, e del escollo esta semana, Meu Cariño, a banda de muros de Rapants. Escuchando Ábrete de Orejas. Levando a voz. Fusión de desexos, no último disco de Chicharrón, o que queda por non dicir, editado aí xa un ano por Ferrol Records. É precisamente a Ferrol e onde van este xoves 4 a tocar Chicharrón. Será no xoves na capela do Torrente Ballester. Un bo repaso lle estamos dando a Estea Galega, a súa variedade nesta edición de Abrete Orellas. As cousas xorden así, segundo a semana, segundo a xenda e segundo as novidades, que dá un programa sempre variado, pero unha veces caendo máis dun estilo que doutro. Familia Camaño tamén teñen concerto esta semana. O novo disco está por sair, sei que van editar un single próximamente, pero como teñen cita este sábado na sala Crazy Cray de Cambados, recuperei un dos seus clásicos. Canción moderna de Occidente, incluída no disco Había que intentalo. Familia Camaño, este sábado no Crazy Cray de Cambados. Vai no coche onde non hai autobús. estás tomando apuntes, sé que tenía un plan, aunque tenía un plan brutal. Era verte, me encontrar esta vez. Dime dónde está, señor, dime que hale en dirección. Era ver, no ves que va a funcionar. Oh, oh. ¿Quién va a mandar? Se no les pasa su mamá. Mientras agardamos un nuevo disco de Familia Caamaño, tiramos dun dos seus clásicos para falar de ese concerto que teñen o sábado 6 na sala Crazy Cray de Cambados. E duns veteranos xa como Familia Caamaño a unha novidade. Defínense como indie, con todo o que conleva para ben e para mal esa etiqueta, un novo proxecto que chega da Mariña Coruñesa. Estas rapazas chamanse Leria. O seu primeiro disco saiu neste mes de marzo, Marusía, e del imos escoitar unha primeira canción. Chamase Nómadas, e nela están acompañadas de Sophie Simmons. Leria. Punto de encontro, un bo refugio. Todos os bares que fagas malabares, cas agullas do reloxo, pra chegar a punto a todos os planes. Que cada mirada cruzada sexa conexión, que os rayos de sol sexa música no ambiente, que cada vez que nos bailamos coa mente, de repente se han pensado isto un baile de salón. Sentímonos nómadas de corazón, reacias a catar desigualdades, sedentarias na nosa cidade, nunha viaxa ao espazo exterior. Ao interior, cantando ya xente de todos lares, dende o mencer ata o sol por cada pequena cosa. mestras aos mariscadores, polos que levan por bandeira mil cores, por vos que sodes disto motor. Sentímonos nómadas de corazón, reacias a catar desigualdades, sedentarias na nosa cidade, nunca había xa o espazo exterior. Sentímonos nómadas de corazón, reacias a catar desigualdades, sedentarias na nosa cidade, nun había xe, nun había xa o espazo exterior. Ola, son Bocixa do grupo de rock Cenzar. Quero mandar un alumiño nas orellas a todas as persoas que escoitades este espazo. Apertas a todas! Nieve deshaciendo el tiempo, relojes mecidos por segundos, viento, un hombre en la escena del octavo centenario contemplando la existencia, catedráticos cimientos, alumbrando el campanario, bóveda celestial, los chapiteles atravesando plano secuencia existencial. Niveles curiosos de conciencia habitan, niveles oscuros con este arte levitan, Leviatar a Leviatán cruzando los mares, oleajes confusos en estos tiempos que habitas. Tus obras son faros, los cuadros naves, cuando veremos todo tan claro como la nieve que cubre el templo gótico, que no romano, que no romano. El humano, como ahora lo hago yo con esta tinta ante el deshielo de mis manos. Mis manos. Así calado, con este anhelo que me prendo desolado. Acicalado, sabor caramelo, hacia ese tul azul color, tupido cielo al que lancé mi credo. Caballo blanco de Sintuego, de ciervos rodeado, con conchas peregrinas, tamburiñas por los suelos, zambulliéndose en otoño, brotes tiernos, las cebollas, sus retoños. Calabazas portan su agua para recobrar verdor, plátanos que ponen la alfombra en noviembre, el sombrero hoy en el espolón. Siente el goteo de este océano de amor. siente el goteo de este océano, es drops. Esta maravilla era Drops, Blanca Altable con Alex H. A violinista Blanca Altable presenta en Galiza o seu novo disco, Las Formas del Agua. Música tradicional, composición electroacústica, minimalismo, unha fermosura que se poderá escoitar este venres 5 no auditorio de Cangas do Morrazo e o sábado 6 na Arca da Noé en Vilar dos Santos. Dúas recomendacións moi exquisitas para finalizar este programa de Abrete de Orellas, porque o sábado día 6 na Casa Museo de Manuel María vai estar Antía Muíño e de seguro ali vai interpretar Terra sobre versos do propio Manuel María. Con Antía Muíño e esta fermosura chamada Terra, despido Ábrete de Orellas esta semana. Grazas por estardes unha semana máis ao outro lado de Ábrete de Orellas. Saúdos orelludos de Pepe Cuña e vémonos nos concertos. Saúde e Terra con Antía Muíño. Desespero é un berro bello como a mesma terra que xa perdeu a voz. Está no tempo latexando e vivindo, falándome na mente nunha voz calada de vento de campana. A terra fala nos paxaros e na luna pureza un canto desvaído e triste agarda polo maino sorrir do sol e polo alumiño agarimoso das choivas. Para a ocha lo convento. terra, a voz da terra, unha voz de loito e dedo que anseia ser eterna, subir o ceo, alumar moitos mundos. E a voz do home como a terra, só a terra, só a terra, a terra, a terra, a terra.